اور اگر ہم آپ کو اس عذاب میں سے کچھ دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو بے شک آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔